makoni ashimado baba ne madu sunye kasiki manya mari kanu kwani chenyo mabya uchida ba fukire medio ewo lele sado fele lele saga dayao lele shikwe dayao

kwa bebe danye naso. Diva vano glori mako ni mwa, ni mwa didi konule. Akata swafya no nwa o, ajiru no nane kwa nwa ya. Onye ngwera sunu ngwera nguju, chukwa bebe danye naso.